एक पांव जब अपनी जगह पर जमा रहता है तब दूसरे पांव को पीछे से उठा के आगे रखते हैं, जब वहाँ वो जम जाता है तब पिछले पांव को उठा के फिर आगे रखते हैं। जिसका पांव आगे जमा नहीं वो अगर पिछले पांव को उठा देगा तो गिर जाएगा। कैसी प्रकार यदि तुम्हें परमार्थ के मार्ग में चलना हो तो पहले भगवान को पकड़ो और फिर संसार को छोड़ो। और भगवान को पकड़ोगे नहीं और संसार को छोड़ दोगे तो क्या होगा, है ना? अरे महाराज, ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं जो पहले महल छोड़ करके आए और फिर देखा जेठ की दोपहरी में छाता लगाए और गधे पर से ईंटें उतारी जा रही है और गिनते जा रहे हैं, है ना? ईंटें गिन रहे हैं दोपहरी में और गधे गिन रहे हैं। वो तो ईंटें गिनते हैं तो साथ साथ गधे भी गिनने पड़ते हैं। कितने गधे आए महल छोड़ के आए, अरे वृंदावन आए, हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, काम क्या कर रहे हैं? वो ईंट और गधे गिन रहे हैं। भगवान का नाम नहीं गिनते हैं वो, एक दो तीन। वहाँ भी जाके टेलीफोन लगवाया और सत्या किया। ऐसे कितने बनिए आए वृंदावन में आए, वहाँ टेलीफोन लगवाया और वहाँ बैठे के धारणा है और के ध्यान है है और जो भाव है यही वहाँ भी सवेरे उठते यही राधे श्याम नहीं हो ये। तो जब अपने मन में दुनिया को बता करके जाएंगे, ईश्वर को नहीं पकड़ोगे तो जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये दुनिया पीछा करेगी और मन में घुस जाएगी। तो मन में से संसार को निकालने के लिए ये जरूरी है कि पहले ईश्वर का चिंतन किया जाए और ईश्वर को पकड़ा जाए। ये लोग जो केवल ना ना करने वाले हैं, ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, ऐसा लगता है जैसे कोई काम क्रोध लोग हुक्म मानते हो और उनको हुक्म दे दिया, करे वो काम भाग जा और भाग जाएगा, करे वो लोग भाग जाएगा। ये काम क्रोध लोग किसी का हुक्म मान के भागने वाले नहीं है। ये तो जब भरी कराए रही मलखी आप पथिक फिर जाए, जब ये देखेंगे कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर भरा हुआ है तब ये नहीं घुसेंगे। अगर तुम्हारा घर खाली हुआ खड़ार हुआ उसमें ईश्वर का ध्यान चिंतन नहीं हुआ तो ये काम क्रोध लोग उसमें घुसेंगे जरूर, बरा। तो इसलिए ये भक्ति का मार्ग है, बिना अंतक बिना भगवान को हृदय में भरे अंतकरण के दोष निकलते नहीं है। जब अंतकरण में ईश्वर को पकड़ो तो संसार निकलता है। अन्य आश्रयाणाम त्यागा, दूसरे आश्रयों का त्याग करके सर्व आश्रय जो भगवान है, तुम्हारे अंतकरण में ही अंतकरण का आश्रय बन करके जो बैठा हुआ है, विषय नहीं है, अंतकरण का विषय नहीं है, अंतकरण का आश्रय है। वो अंतकरण का बेटा नहीं है, अंतकरण रूप घड़े की मिट्टी है। आश्रय माने जिस मिट्टी में घड़ा बनता है ना, घड़े की शकल जिस मिट्टी में उभरती है उस मिट्टी का नाम आश्रय है। वो तत्व है ईश्वर जिस मिट्टी में तुम्हारा दिल गड़ा गया है, उस मिट्टी का नाम है ईश्वर। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृति के रूप में भी ईश्वर ही है। तदनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्यः, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वो सत्ता ईश्वर है जिसमें तुम्हारे अंतकरण की तस्वीर खींची गई है। वो रोशनी ईश्वर है जिसमें तुम्हारा दिल दिखता है। वो आनंद ईश्वर है जो बाहर के संपर्क से भी नहीं हृदय में प्रकट होता है। जैसे आज से हम बाहर की चीज देखते हैं तो सूर्य की रोशनी होती है, बाहर की रोशनी होती है तब आज से बाहर की चीज दिखती है। इसी प्रकार भीतर हम कोई चीज दिखते देखते हैं तो बुद्धि आँख की तरह देखती है और वहाँ ईश्वर की रोशनी होती है। उसमें धर्म अधर्म सत्य असत्य ईश्वर जी सब उसमें दिखाई पड़ते हैं। वो पर ब्रह्म परमात्मा की रोशनी और हमारी बुद्धि की आँख, उसमें सारी चीजें ईश्वर भी दिखता है, जीव भी दिखता है, तो उसमें जगत भी दिखता है। पर ब्रह्म परमात्मा की रोशनी में हमारी बुद्धि की आँख वस्तुओं को देखती है। तुम्हारे हृदय में कहाँ से रोशनी आती है? देखो ना, ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारे हृदय को रोशन कर रहा है। प्रकाशते यत्यच येन वा गुणः, जिसके द्वारा हमारा अंतकरण दिखाई पड़ता है वो रोशनी देखो। जिस रोशनी में हमारी बुद्धि दिखती है, मन दिखता है, हमारा मैं दिखता है, उस रोशनी को देखो ना, वो बैठा हुआ हृदय में। तो अन्य आश्रय का परित्याग करो। बोले अच्छा, अन्य आश्रय का परित्याग करना तो अनन्यता है। अब विरोधी भावों में क्या करें? तो विरोधी भावों में अगर लड़ोगे ना प्रत्येक विरोधी भाव से, तो सारी ताकत तुम्हारी लड़ाई में खर्च हो जाएगी। ये लड़ने वाली जो दुनिया है वो दूसरी है। वो जने जने से लड़ते फिरो, माने ये आदमी निकम्मा है। अगर अगर कोई लड़ाई करता फिरे तो समझो कि वो भजन करने वाला नहीं है। भजन करने वाले के मन में एक मिनट अगर लड़ाई की बात आ जाएगी तो दूसरे मिनट में ये आएगा कि एक मिनट तक भगवान की याद नहीं आएगी, है ना? आने ब्रह्मा भारी नुकसान हुआ, बड़ा भारी नुकसान हुआ। क्यों? तो एक मिनट तक दुश्मन हमारे हृदय में रहा, जिसको हम अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, उसको हमने अपने दिल में ला करके बैठाया और ईश्वर को उठा के बाहर कर दिया, है ना? ईश्वर पर पर्दा डाल दिया और दुश्मन को ला के हृदय में बैठा लिया। कितनी बड़ी बेवकूफी, ये तो प्रत्यक्ष बेवकूफी है। भजन करने वाला ये कैसे काम कर सकता है कि हमारे हृदय में आकर के दुश्मन बैठे? ये तो नहीं हो सकता। तो विरोधी से लड़ाई नहीं करना हो। हमको एक महात्मा ने एक दृष्टांत सुनाया था, आपको सुनाया तो होगा कई बार, लेकिन फिर ताजा किए देता हूँ। महात्मा का सुनाया हुआ है। एक सारमेय था, बड़ा बढ़िया नाम है सारमेय। वो सारमेय माने कुत्ता। एक कुत्ता था, संस्कृत में कुत्ते को सारमेय बोलते हैं। शाला वृक्ष घर का भेड़िया, सारमेय। तो उसको यात्रा करनी थी कोई 100 मील की। तो उसने अपनी योजना बनाई कि 10-10 मील रोज चलेंगे और 10 दिन में पहुंचेंगे, खाते पीते विश्राम करते। अब जब वो अपने गांव में से निकल करके सामने वाले दूसरे गांव में गया तो वहां 10 उसके भाई बिरादर और निकल आए और वो भूखते हुए, है ना? ये तो कहते हैं ना कुत्ते को देख करके कुत्ता भूखता है ऐसा। अब देखा कि ये 10 और मैं अकेला और ये बने जबरदस्त और मैं कमजोर, अगर इनसे लड़ाई करूंगा तो यही ये घायल करके गिरा देंगे और हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसने अपनी पूंछ दबाई और के किया है और रास्ते में चलता गया। वो भागा तो वो खदेड़ते हुए थोड़ी दूर तक पहुंचा के लौट के चले आए। जब उनके गांव की सीमा समाप्त हो गई तो लौट जाए। वो फिर दूसरे गांव की सीमा में पहुंचा तो फिर 10 निकल जाए। उसने सोचा कि इनसे लड़ूंगा तो मर जाऊंगा, है ना? अब वो बस पूछ दबा के भागता गया, लड़ाई करना बंद कर दिया। तो 10 दिन में जहां पहुंचने का उसने संकल्प किया था 2 ही दिन में पहुंच गया, है ना? और लड़ाई करता तो क्या होता, पहले ही गांव में घायल हो करके गिर पड़ता, वो 10 उसको काट करके गिरा देते। तो ये संसार में अगर आगे बढ़ना है तो जने जने से लड़ाई मत करो, भिड़ो मत, बचो और आगे बढ़ो, बचते चलो और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि जब काम का हम नाश कर लेंगे तभी ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, है ना? क्रोध का नाश हो जाएगा तब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, लोभ का नाश हो जाएगा तब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। अरे ये तो दुश्मन है, जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक ये तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। बोला इनकी ओर से बस पूछ दबा करके के करते हुए भागने नहीं चल रहा है। इनकी ओर, इनसे लड़ाई करने में एक एक को जीतना बड़ा मुश्किल है। वो एक एक को जीतना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े बड़े योगीराज लोग 50-50 बरस जंगल में रहते हैं, उनके मन में भी काम आ जाता है, उनके मन में भी क्रोध आ जाता है, उनके मन में भी लोभ आ जाता है। जब तक ये शरीर स्मशान पर नहीं जाए तब तक क्या भरोसा है? यही तो शत्रु है ना, यही तो शत्रु है। तो अपने मन को इनको हराने में न लगा करके, अपने मन को भगवान को पकड़ने में लगाना चाहिए। जितनी देर भगवान को तुम पकड़े रखोगे उतनी देर न काम आएगा, न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, उनको आने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। और नहीं तो बोले धन अपने सामने रख लो, बोले लोभ लोभ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, धन तो इकट्ठा करते जा रहे हैं और लोभ पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और मुकदमे 10 रोज लगे हैं, अदालत में जाते हैं बोला कब क्रोध पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं भाई, पलटन की पलटन बढ़ती जा रही है, बोले काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, निष्काम भाव से पलटन बढ़ाते हैं। तो ये हमने सुना हो कि ये जो गृहस्थ धर्म का हम लोग पालन करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं। तो ये निष्काम भाव से तो वंश वृद्धि हो रही है और संतोष से धन बढ़ रहा है ना, और अहिंसा से शत्रु को पराजित कर रहे हैं। ऐसी हमने देखा क्या कहिए क्या है, बोले त्यागी जी की कुटिया है, त्यागी जी की कुटिया महल से बड़ी बोला। ये कौन है, कहीं ब्रह्मचारी जी के बेटे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, इसका कुछ मतलब हुआ है ना, क्या भगत राज हाथ में माला लिए, क्या हाथ में माला लिए अदालत में गए हुए। अरे बाबा भगवान को पकड़ो है ना, भगवान को पकड़ो और लोके और वेदी सूचक तदनुकूल आचरण तद विरोधी सु उदासीनता, जिससे भगवान प्रसन्न हो वो आचरण करना। अश्वमेध यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, राजसूय यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, शेर जाग करने की अधिकार है ना, जिससे दुश्मन मरता है शेर जाग करने की जरूरत नहीं है। तद विरोधी सु उदासीनता, जो काम करने में भगवान की भक्ति छूट जाए। अब कई परोपकारी लोग होते हैं, वो अपन सब लोगों से काम चलता है, बड़े परोपकारी लोग। हम एक बार दिल्ली में गए तो वहाँ एक सज्जन थे, बड़े भगत राज के नाम से, त्यागी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो बोले कि महाराज बस मैंने वृंदावन में आके आपका प्रवचन श्रवण किया है, बस अमृत बरसता है, बड़ी लालसा है ना, आप तो जरूर चलो और हम भगवान की लीला का श्रवण करना चाहते हैं। बड़ा आग्रह करके ले गए, ले जाके सभा में बैठा दिया, लाउड स्पीकर लगा और उस पर खूब तो हमारी तारीफ करी है ना, और कथा की प्रशंसा की, भगवान की प्रशंसा की। 5-10 मिनट बोले, जब मैंने बोलना शुरू किया तब वो वहाँ से उसके धीरे से कहीं चले गए और जाके चाय वाय पी और घर का कुछ काम धंधा होगा करके घंटे घर में फिर लौट के आ गए। और जो मैंने बंद किया बोले हाँ क्या अमृत की वर्षा हुई है। वो तो आप लोगों ने अनुभव ही किया है कि कैसा अमृत है, कैसा अमृत जरा है भगवान के लिए। ये कौन है, ये परोपकारी लोग हैं बोला, ये परोपकारी लोग है, इसी में उनको आनंद आता है कि हमने दूसरों को सुनाने का मौका दिया है ना, दूसरों को सुनाने का मौका देने का अभिमान जन्य उसमें हमने एक अच्छा काम किया, इसका सुख तो होता है बोला। लेकिन स्वयं को सुख कहाँ से मिलेगा। तो अभी ये जो जहाँ जहाँ मालूम पड़े उदासीनता का अर्थ भी बहुत विलक्षण है, वो उच्च माने ऊपर और आसीन माने बैठा हुआ है ना, जो विरोधी भाव है, जैसे समझो कि तुम 6ठी मंजिल पर बैठे हुए हो और सड़क पर 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो तुम क्या हुए, उदासीन हो गए। अब वहाँ से चिल्लाने की जरूरत नहीं है बोला, या वहाँ से कूद पड़ने की या दौड़ने की जरूरत नहीं है, जो नीचे लोग हैं वो उनको शांत कर देंगे, तुम्हारा स्तर दूसरा हुआ, उनका स्तर दूसरा हुआ। एक आदमी पहाड़ पर बैठा हुआ है ना, पहाड़ पर बैठा हुआ है और नीचे आई बाढ़, जहाँ बाढ़ आई वहाँ के लोग भागने लग गए। अब जो ऊपर बैठा हुआ है उसको भागने की जरूरत नहीं है। तो ये संसार में जिस स्तर में ये बैर रहता है, विरोध रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, उसमें कभी उतरना नहीं, अपने को भगवान के चरणारविंद में रखना। जब दुनिया में कोई लड़ाई आवे, काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, मोह आवे, सब दौड़े और जाके भगवान के चरणारविंद को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, ये उदासीनता हुई। उदासीनता हुई माने उधर का ध्यान नहीं दिया, उधर से अपने मन को हटा लिया। तो ये भक्ति जो है ना, ये इसका नाम है निरोध। इसका नाम है निरोध माने इससे कामना तुम्हारी मिट जाएगी, और कामना मिट जाने से तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति आएगी। अब ये हुआ कि हम तो सच्ची भक्ति में लग जाएं, तो शास्त्र मर्यादा का क्या होगा, है ना। अब उसके संबंध में विचार करने के लिए आगे का प्रसंग प्रारंभ होता है कि कब तक करना, कब नहीं करना, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे भगवान की भक्ति करना, अपने जीवन में भगवान की भक्ति कैसे उतरे, अब इस प्रसंग पर तो कल सुनाएंगे। अब जिन जाओ तिवारे मोन जेवत रे, अब जिन जाओ तिवारे मोन जेवत रे, अब जिन जाओ तिवारे तू पौरत फिर फिर आवत गुर जी हो तुम्हारे, अब दिन जात बारे मोहन जेवत हेरे, अब दिन जात बारे मोहन जेवत हेरे, अब दिन जात बारे रोहिणी आदे निकट बैठाड़िए वेद मुख सारे, रोहिणी आदे निकट बैठाड़िए देव आड़ मुख सारे, तुम तरुणी जोवन मधुमाते कैसिए देखन हारे, तुम तरुणी जोवन मधुमाते कैसिए देखन हारे, अब जिन जाओ तिवारे मोहन जेवत हेरे, अब जिन जाओ तिवारे तू पौरत फिर आवत बरनी हो सोवारे, फिर आवत बरनी हो सोवारे, अब जिन जाओ तिवारे मोहन जेवत हेरे, अब जिन जाओ तिवारे गरजत लरजत प्रत्युत्तर दे, गरजत लरजत प्रत्युत्तर दे, प्रभु गोवर्धन बनी बैठे हरे रे, अब जिन जाओ तिवारे मोहन जेवत हेरे, अब जिन जाओ तिवारे मोहन जेवत हेरे। प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरे वत्पादाम्भोर्वजुगता निष्कला भक्तिरस्तु। देवर्षि नारद निरोध का लक्षण बता रहे हैं। एक तो भगवान की ओर से निरोध, कि किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाए अपने हृदय में और सारी मनोवृत्तियों को बाहर से भीतर समेट लें, अपने में लगा लें। ये जो लोग वैराग्य वैराग्य बोलते हैं संसार में, तो राग के अभाव का नाम वैराग्य नहीं है वो, क्योंकि राग का जो अभाव है वो राग का निरोध करने में समर्थ नहीं है, अभाव भाव का निरोध नहीं कर सकता। ये नियम है कि अभाव भाव का निरोध नहीं करता, जो मर गया वो जिंदे का निरोध क्या करेगा। घटा भाव घड़े का नियंत्रण नहीं कर सकता, न प्राग भाव न प्रध्वंस अभाव न अन्योन्या भाव न अत्यंत अभाव, कोई अभाव निरोध नहीं करता। तो असल में राग द्वेष मिटाने के लिए एक भावात्मक वृत्ति हृदय में चाहिए। वो भावात्मक वृत्ति क्या है, तो चाहे तो आत्माकार वृत्ति होवे और चाहे तो भगवदाकार वृत्ति होवे। जब आत्माकार वृत्ति होगी तब अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार हो जाएगा, या तो भगवदाकार वृत्ति होगी तो जगदाकार वृत्ति का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए जब भक्ति वृत्ति हृदय में आती है तब प्रपंच से वैराग्य स्वयं होता है। तो निरोध रूपत्वाद का अर्थ ये हुआ कि जब हृदय में भगवत भक्ति का जागरण होता है तब लौकिक पारलौकिक विषयों में से चित्त वृत्ति अपने आप ही रुक जाती है। एक जगह मन लगा तो दूसरी जगह से हट गया, और जो लोग एक जगह मन न लगा के ऐसे ही हुक्म देते रहते हैं कि वैराग्य करो वैराग्य करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पकड़ने का तो कोई सहारा नहीं, और जो पकड़े हुए हैं उसको छोड़ दे, तो न घर के न घाट के, भगवान तो मिला नहीं और संसार छूट गया, तो धोबी का तो कहा न घर का न घाट का। इसलिए पहले या तो योगाभ्यास के द्वारा वृत्ति को आत्माकार करो, योगाभ्यास माने वेदांत वेदांतोक्त योग निधिध्यासन, विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति का प्रवाह करो, आत्माकार वृत्ति करो, अनात्माकार वृत्ति मिटेगी, वैराग्य अपने आप होगा, और भगवदाकार वृत्ति करो तो वैराग्य अपने आप होगा संसार में। और ये कहो कि हम संसार को मिथ्या समझेंगे तो वैराग्य हो जाएगा, ये बच्चों की बात है। संसार को मिथ्या समझने से वैराग्य नहीं होता है। जो लोग इस रास्ते में नहीं चले हैं उनकी यही पहचान है, तो क्या कि जो संसार को मिथ्या समझेगा वो राग को भी मिथ्या समझेगा, और जब राग को मिथ्या समझेगा तो मिटाने की जरूरत ही नहीं समझेगा। मिथ्या को मिटाने की क्या जरूरत है, बोले राग को ब्रह्म समझो तो भी मिटाने की जरूरत नहीं है, और राग को मिथ्या समझो तो भी मिटाने को इसकी जरूरत नहीं है। वो तो संसार के विषय से विलक्षण, जब भगवान से राग करो तब संसार का राग मिटेगा, या दृश्य प्रपंच से विलक्षण आत्माकार वृत्ति करो तब संसार से राग मिटेगा। सबको ब्रह्म समझने से भी वैराग्य नहीं, और सबको मिथ्या समझने से भी वैराग्य नहीं, क्योंकि उसमें तो राग द्वेष ही मिथ्या हो जाते हैं। सब तो यूं कहेंगे कि राग है तो क्या हुआ, मिथ्या है। सब तो यूं कहेंगे कि द्वेष है तो क्या हुआ, मिथ्या है। बोले अरे साधु होकर गाली देते हो, बोले अरे ये तो मिथ्या है, कहे तो मिथ्या है, तो इसका नाम वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तब होता है जब या तो आत्माकार वृत्ति हो गए या तो भगवदाकार वृत्ति हो गए, इससे पहले वैराग्य हो जाए, और उसके बाद भगवान का दर्शन, भक्ति के बाद भगवान का दर्शन, या उसके बाद आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान। तो रास्ते में जो वैराग्य आता है वो बिना भावात्मक वृत्ति के वैराग्य नहीं होता है, इसलिए बीच में वैराग्य की जरूरत है। निरोध इसको बोलते हैं, निरोध, सारा काम मिट जाएगा, कामनाएं मिट जाएंगे। तो उसकी परिभाषा बताते हुए देवर्षि नारद ने जरा हल्का करके बताया कि भगवान में अनन्यता का होना और भगवत विरोधी वस्तुओं में उदासीनता का होना ये भी निरोध है। तो अनन्यता क्या है? अन्य आश्रयों का त्याग। और विरोधियों में उदासीनता क्या है? लोके वेदेषु तदनुकूला करणम्। देखो क्या भावात्मक बात बता रहे हैं, लोके तदनुकूला करणम्। तो भक्त को लौकिक काम नहीं छोड़ देना चाहिए। मुंडन संस्कार बच्चे का हो तो सिर्फ प्रेम से कराओ, यज्ञोपवीत भी कराओ, ब्याह भी कराओ, है ना। लोके तदनुकूला करना, उसमें एक बात रखो, तो भाई धर्मशास्त्र भी भगवान की आज्ञा है ना। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार हम बालक का मुंडन करा रहे हैं तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही तो कर रहे हैं ना। यज्ञोपवीत करा रहे हैं तो ये भी तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं ना। विवाह संस्कार कराना चाहिए ऐसे, तो भाई अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए व्यापार कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक तुम गृहस्थ आश्रम में रहो तब तक धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का सेवन करो। तो हम भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही लोक में बर्ताव कर रहे हैं तो इससे वो खुश होंगे। उनके हुक्म से रोटी बनाना भी भक्ति है, उनके हुक्म से स्नान करना भी भक्ति है, उनके हुक्म से सोना भी भक्ति है। जिस किनारे पर भगवान है उस किनारे पर हम हैं। अनुकूल माने पुल माने किनारा, नदी के किनारे को बोलते हैं पुल। इस पुल के हो, इस पुल पर हो कि उस पुल पर हो, पुल शब्द दूसरा है हो और पुल शब्द दूसरा है। आजकल तो उस है? उस कुल को इस कुल बोलते हैं, कुल ही बदल गया। इंग्लैंड के कुल में शामिल होना है तो उसको इस कुल बोलते हैं। तो ऋषिकुल था, पहले शब्द था ऋषिकुल हो ऋषिकुल। तो पंजाब में आते आते जब हिमालय में से उतरा तब तो ऋषिकुल था, और जब पंजाब में आया तो शिकुल हो गया, है ना। और यहाँ आते आते कूल हो गया। तो ये शब्द जो है ये बदलते हैं। तो अब देखो अनुकूल रहो किससे? अनु माने पीछे और कूल माने किनारा। जैसे नदी के दो तट होते हैं ना, तो चकवा चकवी जो है वो रात को अनुकूल नहीं रहते हैं, वो उस किनारे पर गया, वो उस किनारे पर गया और दोनों रात भर रोते हैं। तो तुम्हें उस पुल पर रहना चाहिए जिस पुल पर भगवान है। तो बाबा हम लोक के सेवक नहीं हैं, हम अपने भगवान के सेवक हैं। यहाँ बैठने से उनकी सेवा होती है तो यहाँ बैठते हैं, और वहाँ बैठने से उनकी सेवा होती है तो वहाँ बैठते हैं। हम उनके नौकर हैं। हरिचंद नगद समाज अभिमानी थे, बोले कि हम चाकर राधा रानी के, राधा रानी के चाकर हैं। राधा रानी के चाकर माने सेवक हो, नौकर, गुलाम राधा रानी के गुलाम। चाकर चतुर के, चतुर माने चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण के चाकर हैं, और गुलाम राधा रानी के, और राधा रानी के गुलाम हैं, और दूसरों से का हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसका नाम होता है अनुकूल। ये भक्त की पहचान है कि उसके अंदर छह बात जरूर रहते हैं। क्या क्या? तो पहली बात कि वो भगवान के अनुकूल ही चलने का संकल्प रखता है, और जो चीज भगवान के प्रतिकूल मालूम पड़ती है उसको छोड़ देता है, और संकट पड़ने पर भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास हमेशा उसके मन में बना रहता है। और जब कभी संकट मालूम पड़ता है तब वो भगवान को पुकारता है, तोड़ो हमारी रक्षा करो, और हमेशा अपने को भगवान के चरणों में डालता है और अभिमान किसी बात का नहीं करता। ये छह बात भक्त के जीवन में रहती हैं लौकिक आचरण करते समय में। वेद में तो वेद में भी बहुत बातें कही हुई हैं, तो जो भगवान के अनुकूल हो तो करना और जो भगवान के प्रतिकूल मालूम पड़े तो नहीं करना। वेद में अगर कोई हिंसा का प्रसंग आता हो तो भक्त को उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जो बोले वो हो भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं है, शेर जाग नहीं करना चाहिए, कारी ऋषि नहीं करनी चाहिए, पुत्र ऋषि करने की कोई जरूरत नहीं है, अश्वमेध राजसूय करने की कोई जरूरत नहीं है, पशु याग करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तो महाराज भगवान का नाम लेकर के कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जब भक्त नृत्य करता है और उसकी आंखों से जल गिरता है, उसके शरीर में रोमांच होता है, उसका हृदय गदगद होता है, कोटि कोटि यज्ञ के समान उसका वो भगवान नामोच्चारण है। इसलिए भगवत भक्ति का विरोधी जो वैदिक कर्म है उसको भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त वेद तो सबके लिए है ना। कठिनाई उसमें यही है कि वेद रागी के लिए ही है। वेद में अविचार का वर्णन है, दर्शन ये क्या नाम है जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद उसमें ऐसे मंत्र आते हैं कि कोई तुमसे दुश्मनी करता हो तो लो हाथ में सुरवा और करो ओम, यह अस्मभ्यम अरातियात यस्तनो द्वेषते जनः निंदा द्यो अस्मान दीप्तांत सर्वं तं भस्मसात् कुरु। जो हमारी निंदा करता है, जो हमसे द्वेष करता है, कभी तो उसको भस्म करो। उसका अर्थ है जो अस्मभ्यम अरातियात यस्तनो द्वेषते जनः निंदा द्यो आसमान चो सर्वम तम भस्मसात् कुरु। उसमें तो भक्त उच्चाटन, उच्चाटन की विधि है, मारण की विधि है, मोहन की विधि है। तो जो भगवान का भक्त है वो किसी के लिए मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण इनकी विधि का अनुष्ठान नहीं करता है। अरे अब ये बात आई कि अनुकूल का तो भक्ति के जो अनुकूल हो उसका आचरण करे, बल्कि ऐसा भी समझो हो कि वेद का जो मंत्र भाग है वो तो ईश्वर की प्रधानता से है ही नहीं, कर्म की प्रधानता से है। ये पूर्व मीमांसक जैमिनीय दर्शन जो है ना, पूर्व मीमांसा का जो दर्शन है वो तो कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म करो और स्वर्ग आदि फल को प्राप्त करो, भक्ति प्रधान ईश्वर प्रधान वेद का मंत्र भाग है ही नहीं। और फिर वेद सारी दुनिया के लिए है, तमो गुणियों के लिए वेद, रजो गुणियों के लिए वेद, सत्व गुणियों के लिए वेद, त्रिलोकी के लिए वेद। और भक्त को तो दुनिया से किनारा कट होकर के अपने प्रियतम प्रभु की ओर जाना है, तो उस रास्ते में ले जाने वाला जितना उपदेश है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। बोले दूसरे का खंडन करे, कहे खंडन बिल्कुल नहीं करना। वेद तो अपौरुषेय वचन है, अनादि है, अनंत है, भगवत स्वरूप है। वेद का खंडन नहीं करना, वेद की निंदा नहीं करना, पर अपने लिए जितना रास्ता है उतना उसमें से लेकर के आगे चलना। सन्यासी हो तो सन्यासी वाला जो विधान है तो ही मानेगा ना। सन्यासी गृहस्थ के लिए जो आज्ञा है, गृहस्थ के लिए जो वेद में विधान है उसको सन्यासी कहाँ करता है, और सन्यासी के लिए जो विधान है उसको गृहस्थ कहाँ करता है। इसी प्रकार भक्त के लिए जो विधान है उसको भक्त करके करना चाहिए, और संसारियों के लिए जो विधान है वो नहीं करना चाहिए। तो तदनुकूलाचरणम का अर्थ है भक्ति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। इसमें वेद का विरोध नहीं हुआ, वेद की निंदा नहीं हुई, वेद का खंडन नहीं हुआ, बल्कि वेद सार्वभौम है, यही बात निकली। सब प्रकार के अधिकारियों के लिए है, तो भक्ताधिकारक जो वेद है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। अब अगले सूत्र के बारे में पहले बड़े वाद विवाद हो चुके हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग तो बचपन से सत्संग में रहते हैं ना, तो वहाँ कितनी बार कितने प्रश्न उठते हैं। और कितने समाधान सुनने को मिलते हैं। भवतु निश्चय दार्ढ्या दुर्भवम शास्त्र रक्षणम, ये कहते हैं कि जब ऐसी बात है कि केवल वेद में से जो भगवान के अनुकूल अनुकूल है उसी का आचरण करना, फिर निश्चय हो गया कि भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान की भक्ति आ गई हृदय में। तो अब वेद के अनुसार आचरण करने की क्या जरूरत है? तो बोले कि नहीं, जरूरत तो है। भवतु निश्चय दार्ढ्याद् ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम् अन्यथा पापित्या शंकया, जैसा अर्थ दिया हुआ है गीता प्रेस के पुस्तक में, पहले वो अर्थ आपको सुनाता हूँ। निश्चय की दृढ़ता होने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी ही चाहिए, अशास्त्रीय आचरण नहीं करना चाहिए। अन्यथा पापित्या शंकया, यदि शास्त्रोक्त आचरण नहीं करोगे तो गिर जाओगे, यही अर्थ है। भवतु निश्चय दार्ढ्याद् ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम्, ऊर्ध्वम् माने बाद, तो मर्यादा रहनी चाहिए, जिससे जो नए नए भक्त भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनका आदर्श बना रहे। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव सर्वजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, क्योंकि श्रेष्ठ भक्त जैसा आचरण करता है कनिष्ठ भक्त भी वैसे ही आचरण करता है, बड़े भाई जैसा काम करता है छोटा भाई भी वैसे ही करने लगता है। हम देखते हैं लोग हमारे पास अपने बच्चे लेके आते हैं ना, बच्चे तो उनको हुक्म देते हैं कि स्वामी जी को प्रणाम करो। अब वो बच्चा रोता है, भागता है, डरता है, क्योंकि उसके संस्कार तो है नहीं। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जब बड़े लोग प्रणाम कर लेते हैं ना, सब पांव छूते हैं, एक ने छूया, दूसरे ने छूया, बड़े भाई ने छूया, बड़ी बहन ने छूया, तब धीरे से वो बालक अपने आप ही आके पांव छूता है। बालक को छोटे लोग जो होते हैं वो समझना कम चाहते हैं और अनुकरण ज्यादा करते हैं। रविंद्र बाबू का एक छोटा सा निबंध है, उसका नाम है सुमति, सुमति हो। एक बालक बड़ा उद्दंड था, माँ की बात नहीं माने, बाप की बात नहीं माने, जो मौज में आवे सो करे, ऐसा संयोग पड़ा कि उसका उसके माँ बाप मर गए और घर में वही लड़का सबसे बड़ा, वही जो उद्दंड था, उच्छृंखल, जुआ खेले, बीड़ी पिए, तमाकू पिए, अनाचार, अनाचारियों का साथ करे, माँ बाप की बात जब तक माँ बाप से नहीं मानता था। उसके था एक छोटा भाई, तो जब वो सिगरेट पीने लगा, बड़ा भाई सिगरेट पीने लगा ना, तो छोटे भाई ने भी सिगरेट पीना शुरू किया, तो उसने डांटा के तुम सिगरेट मत पियो, तब वो छिपा के पीने लगा। तब वो रात को सोचा उसने कि क्यों पीता है, बोले मैं पीता हूँ इसलिए पीता है, जाओ मैं छोड़ दूँ। अब अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए उसने जुआ खाने में जाना छोड़ दिया है, उसने ताड़ी पीना छोड़ दिया है, उसने दुष्टों का संग छोड़ दिया, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, अब छोटा भाई भी सुधर गया। अगर बड़े सुधर जाए तो छोटे अपने आप ही सुधर जाते हैं। छोटे लोग ज्यादा आज्ञाकारी नहीं होते हैं, ज्यादा अनुकरणशील होते हैं, अनुकरणशील होते हैं, वो नकल करते हैं बड़ों से, वो अच्छाई नहीं समझते, बुराई नहीं समझते, वो कहते भाई बड़े लोग जब कुरूप लेकर के मुंह में निकलते हैं तो हम क्यों ना निकले। ये बात है, गांधी जी ने भी गांधी जी ने भी बताया कि हमने भी देखा कि घर में लोग पीते हैं तो हम छिपा के बीड़ी पीने लग गए, फिर बाद में वो छोड़ा हो किसी तरह से छोड़ा। तो ये बात है। तो भक्त जब इस शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने लग जाएगा तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने लग जाएंगे। इसलिए इस निश्चय की दृढ़ता होने पर भी कि सब भगवान है, सब भगवान का है, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है और वही अनेक रूप में प्रकट हो करके निरोध कर रहे हैं, ये निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो पतित हो जाने की शंका है। अब देखो दूसरी बात, तो भवतु निश्चय दार्ढ्याद्वम शास्त्र रक्षणम, निश्चय दार्ढ्यात् प्राक् शास्त्र रक्षणम कर्तव्यम न भवति, निश्चय दार्ढ्याद्वम शास्त्र रक्षणम भवतु। बड़ी अद्भुत बात कही जा रही है, ये कही जा रही है, दूसरा अर्थ सुनाते हो, ये जो पुस्तक में है ना वो नहीं है, ये क्या अद्भुत बात है। ये कहते हैं कि वेद में से जितना भगवान के अनुकूल हो उतना ही करना। अब समझो सब लोग भगवान के भगत होने लगे और अनुकूल अनुकूल तो करें और प्रतिकूल प्रतिकूल छोड़ दें, तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, राजसू यज्ञ नहीं होगा, सेन याग नहीं होगा, और भी वेद में जो कर्मकांड प्रधान विधियां हैं वो सब छूट जाएंगी, तो उनकी मर्यादा छूट जाएगी, उनकी रक्षा कौन करेगा। उनने तो ये कह दिया कि जितना भक्ति के अनुकूल है उतना करो और जो भक्ति के विरुद्ध है तो करने की जरूरत नहीं, पर जब वो छोड़ दोगे तो उनकी परंपरा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये तो भक्त क्या हुए महाराज, जो वैदिक कर्मकांड की परंपरा है उसका नाश ही प्राप्त हो गया। तो इस पर देवर्षि नारद कहते हैं, ये शंका दूसरी हो गई हो, इस पर देवर्षि नारद कहते हैं कि भवतु निश्चय दार्ढ्याद्वम शास्त्र रक्षणम, शास्त्र की रक्षा अगर तुम्हें करनी हो तो निश्चय की दृढ़ता हो जाने के बाद करना। भवतु माने हो, निश्चय दृढ़ हो जाने के बाद शास्त्र की रक्षा। क्या मतलब कि जो आचार्य लोग हैं ना दृढ़ निश्चय, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, निम्बार्काचार्य जी महाराज हैं, ये जो भक्ति के बड़े बड़े आचार्य हैं, इनका निश्चय दृढ़ हो गया है। अब इनको शास्त्र के सब कर्मों को करके सारी मर्यादाओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी उन लोगों पर है जो सचमुच भगवान के प्रपन्न हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं, वो तो करें, लेकिन निश्चय दृढ़ होने के पहले अगर शास्त्र रक्षा के चक्कर में पड़ जाओगे तो भक्ति शिथिल हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हारी भक्ति पक्की न हो जाए तब तक तो शास्त्र रक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना, केवल अनुकूल अनुकूल करना और प्रतिकूल को छोड़ देना। लेकिन जब निश्चय पक्का हो जाए तो सब शास्त्र की सब विधियों का पालन करके और लोगों को दिखाना कि इसको ऐसे करना चाहिए। दृढ़ निश्चय जो पुरुष है, जो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर चुका है, जिसका निरोध सिद्ध हो गया है, जो भगवान का भक्त है, वो यदि शास्त्र रक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भक्ति के विरुद्ध जो अनुष्ठान है उनको भी करे तो उससे उसकी भक्ति बिगड़ती नहीं है। और लेकिन यदि कोई नव सिख हुआ, शुरू शुरू में जो भक्ति के मार्ग में आ गया है, वो कहीं लोक संग्रह के पचड़े में पड़ गया और लोगों से कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग में चलाने के लिए यदि वो महाराज करने लग गया शास्त्र के बड़े बड़े अनुष्ठान, तो भक्ति मार्ग में विघ्न पड़ जाएगा। अन्यथा पादित्या संग्रह यदि निश्चय दृढ़ता के पूर्व ही कोई कर्मकांड का पालन करने लग जाए तो पतित हो जाने की शंका है, माने उसकी भक्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए जब तक सच्ची भक्ति न मिल जाए तब तक लोक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना। भवतु निश्चयदार निवाद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। और जब तक निश्चय न हो तब तक भक्त लोग तो बड़े बड़े विलक्षण भाव है भक्तों के भाई। कर्म कब तक करना, तावत कर्मानुपूर्वी तो न निर्विद्येत जावता, जब तक मन में वैराग्य न हो। मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावन न जायते, जब तक भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा न हो जाए, और श्रद्धा हो जाए रस आने लग जाए। उन कथा को जोड़ गए क्या करने का, नियम पालन करने के लिए। अरे बाबा नियम पालन थोड़ा बाद में, 10 मिनट बात कर लेना। यदि कथा में तुम्हें भगवान का स्मरण होता है, तुम्हारी चित्त वृत्ति का निर्माण ठीक होता है, मन भगवान में लगता है, तो काला प्रवेश करके संध्या वंदन सूर्यास्त के बाद भी कर लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नियम पालन करने की कर्मठता में आकर के भगवत रस का तिरस्कार कर देना, ये उचित नहीं है। भगवत रस का तिरस्कार तब नहीं करना चाहिए जब श्रद्धा का उदय हो जाए। श्रद्धा आ गई उदय में, श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। वो जैसे ज्ञान से ईश्वर मिलता है ना, वही तो श्रद्धा से ईश्वर मिलता है। जैसे तमेव विदित्वा अति मृत्यु एति, जैसे है ना, कि परमात्मा को जानोगे तो मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा। तमेवं विद्वान अमृत भवति, परमात्मा को जान लो तो यही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और वेद कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते, वेद का मंत्र है श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। ये बड़े बड़े जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े तार्किक हैं महाराज, बाल की खाल खींच लेंगे,